चंगा रे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे। चंगा रे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे। तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तू बादल गने। गुलशन गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा। गुलशन गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा। जंगल जंगल पर्वत पर्वत है नींद में सब एक मेरे सिवा। चंदा चंदा को आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तू बादल घने। सवाल निराले झरने क्यों गाते हैं पंछी क्यों मतवाले। ओ क्यों है सावन महीना घटाओं का। चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले। चंदा चंदा तितली के पर क्यों इतने रंगी होते हैं। जुगनू चंदा रे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे। तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तो बादल गए।